She denied a God love, and he ruined her gift of prophecy. She could see it all, but no one believed her. No one believed her. No one believed her when she said, "We are all victims of the dance." Συνεχίζουμε δεκαετία του 80. Ήταν 1981 όταν ακούσαμε ένα εκπληκτικό άλμπουμ, το Desire των Tuxedo Moon. Tuxedo Moon, λοιπόν, ένα πειραματικό συγκρότημα στην εποχή του New Wave και του Post-Punk από το Σαν Φραντζίσκο της Καλιφόρνια. Στο συγκρότημα αυτό είναι ένας πολύ καλός φίλος στη χώρα μας, ο Blaine Renninger και επίσης ο Steve Brown. Το άλμπουμ Desire είχε βγει το 1981 και ήταν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ για τους Tuxedo Moon. Bauhaus για τη συνέχεια.

Διαφορετικός ο ήχος στο συγκρότημα των 38 Special. Ένα συγκρότημα που είχε φτιαχτεί στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, έπαιζε αυτό που λέγαμε τότε Southern Rock και είχε και σχέση με, κατά κάποιο τρόπο, με τους Lynyrd Skynyrd, αφού ο Donny Van Zandt που είναι σε αυτό το group είναι αδελφός του άλλου Van Zandt που ήταν στους Lynyrd Skynyrd. Usually it's too late when you realize what you have. Αυτή λοιπόν είναι η 38 Special, συγκρότημα με επιτυχίες δεκαετία του 70 και του 80 τότε, σε αυτό που λέγαμε Southern Rock, όπως και αυτοί που έρχονται, οι Georgia Satellites. Το τραγούδι λέγεται Keep Your Hands to Yourself. Keep your hands to yourself. Your hands to yourself. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα Πάλι. Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να μεταφερθούν όλα τα διαθέσιμα χρήματα από 1.193 λογαριασμούς φορέων του Δημοσίου με ποσά μικρότερα των 100 ευρώ μέχρι τις 5 Ιουνίου, ημέρα που πρέπει να πληρωθεί η δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό προβλέπει εξαιρετικά επίγουσα απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Αφορά λογαριασμούς δημόσιων φορέων όπως πορθμία, εφορίες αρχαιοτήτων, κρατικά κτέο, καταστήματα κράτησης, αλλά και εκατοντάδες λογαριασμούς Υπουργείων και Φορέων Υπουργείων. Τελικά δεν θα υπάρξει φορολόγηση των τραπεζικών συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων από ATM, διαβεβαίωνουν από το Υπουργείο Οικονομικών μια ανακοίνωση που εξέδωσαν. Νωρίτερα είχε προκληθεί αναστάτωση, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών είχε αφήσει ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν βοηθάει στις διαπραγματεύσεις, δηλώνει ο πρόεδρος της Κομισιόν. Δεν αποπνέει την αίσθηση πως το γνωρίζει τα προβλήματα της χώρας, του δηλώνει ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Μέχρι τις 26 Ιουνίου θα μπορούν οι φορολογούμενοι να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο.

shovel and dirt and not even worry about getting hurt. Ain't that tough enough? Ain't that tough enough? Ain't that tough enough? Ain't that tough enough? Σας θυμίζουμε αυτά που ακούγατε το 80, 85, 88. Πολλά από αυτά που δεν ακούγονται πια, όπως μια μεγάλη επιτυχία ενός συγκροτήματος που λεγόταν Tommy Two Tone. Είχε το τηλέφωνο της Τζένις για τίτλο 867-5309. Before, who saw your name?

Amstel Free. Πρόκειται να οδηγήσεις, είσαι τον σπορ, κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά. Amstel Free. Μόνο 23 θερμίδες ανά 100 ml. Μπύρα χωρίς αλκοόλ. Απόλαυση χωρίς όρια. Όσο πιο μπροστά, με την τεχνογνωσία του πρωτοπόρου και τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας. Όσο πιο καθαρά, με τις σκέψεις στο περιβάλλον και υποδειγματικά χαμηλές εκπομπές ρήπων. Όσο πιο οικονομικά, με αξεπέραστη οικονομία καυσίμου και κορυφαία απόδοση. Όσο πιο ντίζελ, με προηγμένους κινητήρες στα 1500 και 1600 κυβικά. Από τη Mercedes-Benz, όσο πιο ντίζελ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έλα, πάρ' το, γιατί θα φύγει αυτός. Το αυτοκίνητο το φέρεις στο CD? Όχι, βέβαια. Πλάκα μου κάνει. Πρώτη φορά τα ακούω. Άκουρε Χιώτη. Άκουρε Χιώτη. Μανώλης. Α, Μανώλης. Ο καλός. Ναι, όχι, και εσύ καλώς δεν λέω. Και εσύ καλώς. Ναι, αλλά όχι στο μπουζούκι. Σε άλλα όργανα είσαι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ήταν 1988. Ένα συγκρότημα, μία επιτυχία. Μόνο αυτή. Η Escape Club Wild Wild West. Για φέρτε στο νου σας το κομμάτι του Elvis Costello, το Pump It Up. Πάντοτε υπήρχαν κάποιοι που αντέγραφαν τα προηγούμενα. Screaming and the streets and I start to cry each time we meet. Walk on by, I walk on by. I make believe that I can't see the tears that let me breathe. I'm private, 'cause each time I see you, I just wanna cry. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, οι Stranglers έκαναν τη δική τους ερμηνεία στο τραγούδι που ξέραμε παλιότερα με την John Warwick, τον Isaac Hayes και άλλους. Η συνέχεια αύριο για τη δεκαετία του 80. We'll be right back. come.